Праз некаторы час Гары выйшаў з раздзявалкі, каб аднесці німбус 2000 у мётласховішча. Ён не мог успомніць, калі быў больш шчаслівы. Ён здзейсніў тое, чым можна па-сапраўднаму ганарыцца. Больш ніхто не скажа, што ён вядомы толькі дзякуючы свайму прозвішчу. Ніколі яшчэ вячэрняе паветра не было салодкае. Гары ішоў па мокрай траве, успамінаючы падзеі апошняй гадзіны, якія зліліся ў яго галаве ў адно затуманенае шчасце. Грыфіндорцы бягуць, каб падняць яго на плечы. У далечыні скачуць Рон з Герміёнай. Рон радуецца, нягледзячы на моцны крывацёк з носа. Гары падышоў да мётласховішча. Ён прыхіліўся да драўляных дзвярэй і паглядзеў на Хогвартс, на вокны, якія свяціліся чырвоным у промнях вечаровага сонца. Грыфіндор выйграў. Ён зрабіў гэта. Ён паказаў Снейпу. Дарэчы, пра Снейпа. Фігура ў капюшоне хутка спусцілася па прыступках замка. Было зразумела, як двойчы два, што яна не хацела быць заўважанай, таму як мага хутчэй пакрочыла да забароненага лесу. Радасць ад перамогі знікла з галавы Гары. Ён пазнаў гэтую хаду. Снейп таемна ідзе ў забаронены лес, у той час як усе астатнія сядзяць за вячэрай. З чаго б гэта? Гары ускочыў на німбус 2000 і ўзняўся ў паветра. Бясшумна і плаўна ўзляцеўшы над замкам, ён убачыў, як Снейп амаль бягом увайшоў у лес. Гары ляцеў след за ім. Дрэвы былі такія тоўстыя, што ён не мог бачыць, куды падзеўся Снейп. Тады ён стаў лётаць кругамі, ніжэй і ніжэй, дакранаючыся да вяршынь дрэў, пакуль нарэшце не пачуў галасы. Ён паляцеў на іх. Бясшумна апусціўся на высокі бук, асцярожна палез па галіне, трымаючы ў руках мятлу, і паспрабаваў нешта разгледзець праз лісце. Унізе, на цяністай паляне, стаяў Снейп. Але ён быў не адзін. Квіррэл таксама быў там. Гары не бачыў выразу яго твару, але заікаўся ён больш, чым звычайна. Гары прыслухаўся. «Не ведаю, навошта вам спатрэбілася сустракацца са мной менавіта тут, Северус!» «О, я падумаў, мы зможам захаваць наш сакрэт», – адказаў Снейп ледзяным тонам. «Урэшце, навучэнцы не павінны ведаць пра філасофскі камень». Гары нахіліўся наперад. Квірл нешта прамычаў. Снейп перабіў яго. «Вы ўжо высветлілі». Як прайсці міма звера Хагрыда? Але, Северус, я... Вам не патрэбны такі вораг, як я, Квірл, заявіў Снейп, робячы крок наперад да суразмоўцы. Я не ведаю, што вы... Вы цудоўна ведаеце, што я маю на ўвазе. Гучна вухкнула сава, і Гары ледзь не зваліўся з дрэва. Калі ён вярнуў раўнавагу, то якраз пачуў Снейпа... «Ваших фокусов я чакаю, але я не-не-не...» «Выдатна», – адрезаў Снейп. «Неўзабаве мы яшчэ пабалбочым, а пакуль вы ўсё абдумайце і вырашыце, на чыім вы баку?» Ён накінуў плашч на галаву і імкліва пакрочыў з паляны. «Амаль зусім сцямнела». Але Гары бачыў Квірла, які стаяў нерухома, нібы скамянеў. «Гары, дзе ты быў?» – завішчала Герміёна. «Мы перамаглі! Ты перамог! Мы перамаглі!» – крычаў Рон, пляскаючы Гары па спіне. «І я паставіў Малфою фінгал, а Невіл адзін паспрабаваў разабрацца з Крэбам і Гойлам. Ён усё яшчэ ў непрытомнасці, але мадам Помфра кажа, што з ім будзе ўсё ў парадку. А ён гаворыць, што яшчэ пакажа слізрынцам. Усе чакаюць цябе ў гасціннай, у нас вечарына, Фрэш з Джорджам сцягнулі з кухні пірагі і яшчэ шмат чаго!» «Гэта не важна зараз», – сказаў Гары, задыхаючыся. «Давайце знойдзем пусты пакой, я вам такое распавяду». Пераканаўшыся, што ў пакоі няма піўза, Гары шчыльна зачыніў дзверы і расказаў сябрам усё, што ўбачыў і пачуў. «Дык мы не памыліліся наконт філасофскага каменя. Снэйп прымушае Квірэла дапамагчы яго дастаць. Ён пытаў, ці ведае той, як прайсці міма пушка, а яшчэ нешта гаварыў пра некія фокусы. Мяркую, камень ахоўвае не толькі сабака, але і шмат заклінанняў. Магчыма, і Квірэл наклаў на яго які-небудзь заклён ад цёмных мастацтваў, якія Снэйпу трэба прайсці. Дык ты хочаш сказаць, што камень у бяспецы толькі паколь Квірэл не здаста Снэйпу?» – устрывожалася Гермиёна. «Значыць, да наступнага аўторка камень знікне», – заявіў Рон. Норберт, норвежскі рыджбэк. Квірэл, тым не менш, аказаўся больш стойкі, чым яны думалі. Тыдзень праходзіў за тыднем, прафесар бляднеў і худнеў, але не здаваўся. Кожны раз, праходзячы па калідоры трэцяга паверха, Рон, Гары і Гермиёна прыкладалі вушы да дзвярэй, каб пераканацца, што пушок па-ранейшаму гыркае ўнутры. Снэйп хадзіў па школе ў сваім звычайным благім настроі, і гэта безумоўна азначала, што камень пакуль на месцы. Сустракаючы Квірэла, Гары падбадзёрваў яго усмешкай, а Рон рабіў заўвагі ўсім, хто кпіў з заікання прафесара. У Гермиёны між тым былі іншыя клопаты, акрамя філасофскага каменя. Яна пачала складаць вучэбныя расклады, увяла каляровую сістэму кода для ўсіх сваіх пазнак. Гары з Ронам нічога не мелі б супраць гэтага, ды толькі Гермиёна бурчала, каб яны рабілі тое самае. «Гермиёна, іспыты яшчэ праз 100 гадоў. «Праз 10 тыдняў», – адрэзала Гермиёна. «Гэта зусім не 100 гадоў, а для Ніколаса Фламеля увогуле секунда». «Але нам не 600 гадоў», – нагадаў Рон. «У любым выпадку, навошта табе ўсё гэта вучыць? Ты і так усё ведаеш». «Навошта вучыць? Ты з глузду з'ехаў, ты што, не разумееш? Калі не здаць гэтыя іспыты, нас не правядуць на другі курс. Гэта вельмі важна. Я месяц таму павінна была пачаць рыхтавацца. Пра што я толькі думала?» На жаль, думкі Гермиёны цалкам падзялялі настаўнікі. Яны так завалілі студэнтаў заданнямі, што велікодныя канікулы, у адрозненні ад калядных, не былі такія вясёлыя. Ды складана было расслабіцца, калі Гермиёна побач, што паўтарала 12 спосабаў выкарыстання крыві дракона, то адпрацоўвала ўзмахі чароўнай палачкай. Гары і Рон стагналі і пазяхалі, правялі большую частку вольнага часу ў бібліятэцы з Гермиёнай, імкнучыся хоць неяк разабрацца з дадатковымі заданнямі. «Ніколі мне ўсяго гэтага не запомніць!» Успыхнуў аднойчы днём Рон, кінуў пяро і сквапна ўтаропіўся ў бібліятэчнае акно. Гэта быў першы за некалькі месяцаў па-сапраўднаму вясновы дзень. Неба было чыстае і блакітнае, як незабудка, а ў паветры адчувалася набліжэнне. Лета! Гары, які ў гэты час шукаў бадан белы, у тысячы чароўных зёлак і грыбоў, не ўздымаў галавы, пакуль Рон не ўсклікнуў: «Хагрыд! А што ты робіш у бібліятэцы?» Хагрыд, чоргаючы, вылез з-за паліц, схаваўшы нешта за спінай. У сваім кратовым кажуху ён выглядаў вельмі недарэчна. «Глядзеў тут», — Хітра сказаў ён, што выклікала яшчэ большую цікавасць. «А вам што тут спатрэбілася?» Ён раптам спытаў падазрона. «Вы не шукаеце Ніколаса Фламеля?» «Да мы ўжо даўно высветлілі, хто ён такі», – значна сказаў Рон. «А яшчэ мы ведаем, што ахоўвае твой сабачка. Гэта філасофскі ка...» Хагрид хутка агледзеў навокал, каб упэўніцца, што ніхто не падслухоўвае. «Не крычы пра гэта, здурнеў?» «Дарэчы, мы хацелі задаць табе некалькі пытанняў», – умяшаўся Гары. «Што яшчэ, акрамя пушка, ахоўвае камень?» Зноў шыкнуў Хагрид. «Слухайце сюды, прыходзьце да мяне пазней. Не абяцаю, што ўсё распавяду, толькі не трэба на кожным кроку пра гэта малоць. Навучэнцы не павінны ведаць. Падумаюць яшчэ, што гэта я вам прабалбатаўся». «Тады ўбачымся», – сказаў Гары. Хагрид пашоргаў прэч. «Што гэта ён хаваў за спіннай?» – задуменна спытала Герміёна. «Думаеш што-небудзь пра камень?» «Пайду пагляджу, у якім аддзеле ён капаўся», – сказаў Рон, які стаміўся ад вучобы. Ён вярнуўся праз хвіліну са стосам кніг у руках і пляснуў іх на стол. «Драконы!» – прашаптаў ён. «Хагрид чытаў пра драконаў! Вы толькі паглядзіце, віды драконаў у Вялікабрытаніі і Ірландыі, ад яйка да д'ябла, даведнік драконавода». «Хагрид заўсёды хацеў мець дракона, ён мне сам гаварыў у першую сустрэчу», – успомніў Гары. «Але гэта незаконна», – сказаў Рон. «Гадоўля драконаў забаронена. Чароўнай канвенцыі 1709 года ўсе гэта ведаюць. Маглам цяжка не заўважыць чараўнікоў, калі яны будуць трымаць дракона ў двары. Ды, акрамя таго, драконаў немагчыма прыручыць, гэта небяспечна». «Бачылі б вы апёкі, якія засталіся ў Чарлі ад румынскіх дзікіх драконаў!» «Але ж у Брытаніі няма дзікіх драконаў?» – з надзеяй спытаў Гары. «Вядома ж ёсць!» – адказаў Рон. «Звычайныя, валійскія, зялёныя, гібрыдныя, чорныя. Міністэрства магіі столькі сіл аддае, каб пра іх не ведалі, скажу я вам. Чараўнікам рэгулярна даводзіцца сціраць памяць маглам, якія бачылі драконаў». «Што ж такое задумаў Хагрид?» Калі яны праз гадзіну пастукалі ў дзверы ключніка, то са здзіўленнем убачылі, што вокны шчыльна завешаны. Хагрид крыкнуў: «Хто там?» Перш чым упусціць іх унутр, а потым хутка зачыніў дзверы. У хаціне было душна і горача. Нягледзячы на цёплае надвор'е, у каміне шугаў агонь. Хагрид заварыў гарбату і прапанаваў зрабіць бутэрброды з гарнастаем, ад якіх яны адмовіліся. «Ну, пра што вы хацелі даведацца?» Таўчы ваду ў ступе не было сэнсу, а таму Гары спытаў: «Ты можаш нам сказаць, што акрамя пушка ахоўвае філасофскі камень?» Хагрид нахмурыўся. «Вядома, не магу», – адрезаў ён. «Па-першае, сам не ведаю, па-другое, вы і так надта многа даведаліся, таму не стаў бы вам казаць нават, калі б мог. Калі камень тут, значыць, так трэба. Яго ледзь не скралі з Грынгацца, гэта вы ўжо зразумелі?» «Здаюся, я не ўяўляю, як вы даведаліся пра пушка». «Ой, Хагрид, кінь. Не хочаш гаварыць, а сам усё ведаеш. Тут нічога не можа адбыцца без цябе», – лісліва сказала Герміёна. Барада Хагрида варухнулася, і ён заусміхаўся. «Нам толькі цікава, хто забяспечваў ахову, праўда?» – працягвала Герміёна. «Нам цікава, каму Дамблдар давярае настолькі, каб папрасіць пра дапамогу, ну, акрамя цябе, вядома». На гэтых словах Хагрид выгнуў грудзі. Гара і Рон шырока усміхнуліся Герміёне. «Ну, гэта, пэўна, не страшна, калі я вам скажу. Ну, дайце ўспомніць. Ён узяў мяне пушка, потым настаўнікі наклалі закляцці, прафесар Спраут, прафесар Флітвік, прафесар Магонагал, Хагрид згінаў пальцы, прафесар Квірл, ну, і сам Дамблдар таксама. Пачакайце, кагосьці забыў. «А, ну так, і прафесар Снэйп яшчэ». «Снэйп? Ага. Слухайте, што вы ніяк не супакоіцеся? Снейп дапамог абараніць камень. Навошта яму яго красці? Гары ведаў, што і Рон, і Герміёна падумалі пра тое самае. Калі Снейп браў удзел у абароне каменя, то яму лёгка высветліць, якім чынам абаранілі яго астатнія настаўнікі. Магчыма, ён ужо ўсё ведае, акрамя заклінання Квірэла і спосабу абысці пушка. «Толькі ты ведаеш, як прайсці міма пушка, праўду, Хагрид?» – усхвалявана спытаў Гары. «І ты нікому не скажаш, так? Нават каму-небудзь з настаўнікаў?» «Ні-ні, ні адной жывой душы. Ведаем толькі я і Дамблдор». «Што ж, гэта ўжо нешта», – прамармытаў Гары астатнім. «Хагрид, а можна адчыніць акно? А то я зараз зваруся». «Нельга!» – «Гары, прабач», – адмовіў Хагрид. Гары заўважыў, як той кінуў погляд у камін. Гары таксама паглядзеў туды. «Хагрид, што гэта?» Але ён і так здагадаўся. У самым цэнтры полымя, пад імбрычыкам, ляжала вялікае чорнае яйка. «А гэта...» прамовіў Хагрид, перабіраючы бараду. «Гэта... Адкуль ты гэта ўзяў, Хагрид?» Рон нахіліўся да агню, каб лепш разгледзець яйка. «Яно, напэўна, каштуе вялікіх багаццяў». «Выйграў», – сказаў Хагрид. «Учора ўвечарам пайшоў у вёску прапусціць пару чарачак, ну і перакінуўся ў карты з незнаёмцам. Мяркую, па праўдзе, ён толькі рады быў збыць гэта з рук». «Але што ты з ім будзеш рабіць, калі ён вылупіцца?» – спытала Герміёна. «Ну, я тут пачытаў крыху». Хагрид выцягнуў з-пад падушкі здаравенны том. У бібліятэцы ўзяў «Развядзенне драконаў для асалоды і выгоды». Састарэлае крыху, факт, але ёсць тут усё. І што яйка трэба трымаць у агні, таму што маці дыхаюць на іх, разумееце? І што калі вылупіцца раз на паўгадзіны, даваць вядро сумесі брэндзі з крывёй кураня. І вось яшчэ, слухайце, як вызначыць пароду па яйку? У мяне нарвежскі рыджбэк, рэдкі экземпляр». Хагрид быў задаволены сабою, але Герміёна не падзяляла яго радасці. «Ты жывеш у драўляным доме», – нагадала яна. Але Хагрид не слухаў. Ён шчасліва напяваў нешта пад нос, падтрымліваючы агонь. Зараз дзеці хваляваліся яшчэ і за Хагрида. Што з ім будзе, калі нехта даведаецца, што ён трымае ў сваёй хаціне забароненага дракона? «Цікава, якое яно спакойнае жыццё!» – уздыхнуў Рон пасля таго, як вечар за вечарам яны змагаліся з усімі дадатковымі дамашнімі заданнямі, якія яны атрымлівалі. Герміёна пачала складаць вучэбныя расклады і для Гары, і Рона, ад чаго яны вар'яцелі. Аднойчы за сняданкам Хедвіг прынесла Гары запіску ад Хагрида. У ёй былі два словы: «Ён вылупляецца». Рон прапанаваў прагуляць гербалогію і адразу ісці да Хагрида, але Герміёна і слухаць пра гэта не хацела. «Герміёна, колькі разоў у жыцці ў нас будзе магчымасць паназіраць, як вылупляецца дракон? Нам трэба на урокі, інакш будуць непрыемнасці, прычым гэта дробязі ў параўнанні з тым, што чакае Хагрида, калі высветліцца, чым ён займаецца». «Замаўчы», – прашаптаў Гары. У некалькіх метрах ад іх рэзка спыніўся Малфой і прыслухоўваўся. Што ён паспеў пачуць? Выраз яго твару не спадабаўся Гары. Рон і Герміёна спрачаліся ўсю дарогу да цяпліцы. Урэшце Герміёна пагадзілася збегаць з імі да Хагрида падчас ранішняга перапынку. Калі з замка пачуўся званок, які азначаў канец урока, яны адразу кінулі свае лабаткі і пабеглі на ўзлесак. Іх сустрэў пачырванелы і ўсхваляваны Хагрид, амаль вылупіўся, і падштурхнуў іх у хаціну. «Яйка ляжала на стале. На шкарлупіне з'явіліся глыбокія расколіны. Унутры нешта варушылася, і адтуль чуліся смешныя шчаўчкі, якія нагадвалі пстрычкі. У чатырох яны прысунулі крэслы бліжэй да стала і, затаіўшы дыханне, сталі назіраць. Раптам пачуўся гучны трэск, пасля чаго шкарлупіна развалілася на часткі. На стол плюхнуўся маленькі дракон. Яго складана было назваць мілым. Гары падумаў, што больш за ўсё ён падобны да чорнага, пакалечанага парасоніка. Кашчавыя крылы падаваліся вялізныя ў параўнанні з худым целам. У яго была доўгая мордачка з шырокімі ноздрамі, рожкі-пянькі і вытарашчаныя аранжавыя вочкі. Дракончык чхнуў. З носа вылецелі іскры. «Ну, ці не прыгажун?» – прашаптаў Хагрид. Ён працягнуў руку і хацеў пагладзіць дракона па галаве. Той цапнуў Хагрыда за пальцы, паказаўшы вострыя іклы. «Дурненькі, ты глядзі, пазнаў сваю мамачку!» «Хагрид, а як хутка растуць нарвежскія рыджбэкі?» – спытала Герміёна. Хагрид адкрыў рот, каб падказаць, але раптам твар яго збялеў. Ён ускочыў і кінуўся да акна. «Што здарылася?» «Хтосьці падглядваў у шчыліну паміж шторамі. Гэта вучань!» «Усё, пабег назад да школы!» Гары кінуўся да дзвярэй і зірнуў на вуліцу. Нават на адлегласці яго немагчыма было не пазнаць. Малфай бачыў дракона. На наступны тыдзень нешта ў схаванай усмешцы на твары Малфая прымушала хвалявацца Гары, Рона і Герміёну. Большую частку вольнага часу яны праводзілі цяпер у цёмнай хаціне Хагрыда, каб угаварыць яго. «Проста адпусці», – пераконваў Гары. «Выпусці на волю». «Не магу», – упіраўся Хагрыд. «Ён жа яшчэ маленькі, ён не выжыве!» Яны паглядзелі на дракона. За тыдзень той вырас у тры разы. З ноздра ў яго ішоў дым. Хагрыд быў так з ім заняты, што кінуў абавязкі паляўнічага. Па падлозе валяліся пустыя бутэлькі з-пад брэндзі, прыцярушаныя курыным пер'ем. «Я назваў яго Норберт», – сказаў Хагрыд, не адрываючы ад дракона вільготных вачэй. «Ён мяне ўжо пазнае. Глядзіце, Норберт, дзе мамачка?» З глузду з'ехаў, – канстатаваў Рон на вуха Гары. «Хагрыд», – сказаў Гары гучна, – «праз два тыдні твой Норберт будзе такі доўгі, як твой дом, а Малфай у любы момант можа пайсці да Дамблдара». Хагрыд прыкусіў губу. «Я ведаю. Я не змагу пакінуць яго назаўсёды, але пакуль я не магу яго кінуць». Гары раптам звярнуўся да Рона. «Чарлі», – сказаў ён. «Ты ўжо таксама таго», – сказаў Рон. «Я Рон, памятаеш?» «Ды не, Чарлі, твой брат, які ў Румыніі вывучае драконаў. Мы можам адправіць Норберта да яго. Чарлі паклапоціцца аб ім, а потым выпусціць на волю». «Добрая ідэя!» – узрадаваўся Рон. «Як табе, Хагрыд?» Урэшце Хагрыд пагадзіўся, што можна паслаць Чарлі саву і параіцца. Наступны тыдзень цягнуўся вельмі доўга. У сераду ўвечары Герміёна і Гары адны сядзелі ў гасціннай, астатнія даўно пайшлі спаць. Гадзіннік на сцяне прабіў апоўначы, калі шумам адчыніўся партрэт. З яго, як чорт з табакеркі, выскачыў Рон, сцягваючы плашч-невідзімку. Ён вярнуўся ад Хагрыда, якому дапамагаў карміць Норберта. Дракон зараз харчаваўся дохлымі пацукамі, прычым еў іх цэлымі скрынямі. «Ён мяне ўкусіў», – паскардзіўся Рон, паказваючы руку, перабінтаваную скрываўленай насоўкай. «Не змагу трымаць пяро цэлы дзень». «Скажу шчыра, гэты дракон – самая жудасная жывёла, якую я бачу, але Хагрыд ставіцца да яго так, быццам дракон? пушыстае трусяня. Калі ён мяне ўкусіў, Хагрыд лаяўся, што я яго напалохаў. У акно пастукалі. «Гэта Хэдвіг!» – ўсклікнуў Гары, спяшаючыся ўпусціць саву. Яна прынесла адказ ад Чарлі. Тры галавы схіліліся над лістом.